Będziemy rozpoczynać, kochani. Witam was wszystkich serdecznie. Przypominam o wyłączeniu, wyciszeniu telefonów komórkowych, by nam tutaj nic nie przeszkadzało. I jak zawsze rozpoczniemy od czytania fragmentu Słowa Bożego i modlitwy. Otwórzmy proszę drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 5 rozdział. Przeczytamy wiersze od 14 do 21. Apostoł Paweł tutaj w kontekście wyjaśnia powód, dla którego głosi Ewangelię. Dlaczego jest apostołem? Dlaczego poświęcił swoje życie, by jeździć po świecie, niebezpiecznym świecie, pełnym zagrożeń, pełnym niebezpieczeństw, pełnym przeciwności, aby nieść ludziom dobrą nowinę? I jego wyjaśnienie w 14 wierszu jest takie, że robi to dlatego, że miłość Chrystusa go naciska. Tam różne możecie mieć tłumaczenia, ale tutaj użyte słowo przez Pawła jest takie jak człowieka, który znajduje się w ciasnej dolinie i po obu stronach są tak blisko skały, że on ledwo się przeciska. Tu jest taki obraz. Mówi, miłość Chrystusa napiera na nas. Miłość Chrystusa przymusza nas. Kogo miłość Chrystusa przymusza i do czego? No przeczytajmy dalsze wiersze. Albowiem miłość Chrystusa naciska na nas, którzy to zrozumieliśmy, że jeśli jeden za wszystkich umarł, zatem wszyscy umarli. A za wszystkich umarł, aby ci, którzy żyją, nie żyli już dla siebie samych, ale dla tego, który umarł za nich i został wzbudzony z martwych. Dlatego my od teraz nikogo nie znamy według ciała. A jeśli i poznaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. A to wszystko jest z Boga, który nas z samym sobą pojednał przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. Jako że Bóg był w Chrystusie tym, który świat z sobą samym pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i tym, który w nas złożył słowo pojednania. W miejsce Chrystusa albo z powodu Chrystusa jesteśmy posłani jako samego Boga, który przez nas wzywa. W miejsce Chrystusa prosimy, bądźcie pojednani z Bogiem. Albowiem tego, który nie znał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy w nim stali się Bożą sprawiedliwością. To jest niezwykłe, jak apostoł Paweł, mówiąc o swoim życiu, o swojej służbie, opiera swoje wyjaśnienia na tak dogłębnych, wielkich, zbawczych prawdach. Wyjaśnia, dlaczego jest apostołem. Nie dlatego, że lubi podróżować i zwiedzać ciekawe kraje, poznawać nowych, ciekawych ludzi. Nie dlatego, że próbował różnych rzeczy w życiu, ale to nie wyszło, tamto mu nie szło, z tego za mało pieniędzy, więc zajął się głoszeniem Ewangelii, z której można było dobrze żyć. Nie, wiemy, że tak nie było. Apostoł Paweł nie miał lekkiego życia. Nie był bogaty, nie był sławny, chociaż mówiono o nim, ale często złe rzeczy o nim mówiono. Co gorsza, nawet ci, którym zanosił Ewangelię i których przyprowadzał do Chrystusa, czasami pod wpływem przewrotnych ludzi, tak jak w przypadku Koryntian, nawet oni odwracali się przeciwko niemu. Gdziekolwiek Paweł szedł, mówi: Duch Święty upewnia mnie, że czekają mnie przeciwności, prześladowania, więzy. Gdziekolwiek szedł, Duch Święty mówi: nie będzie lekko. Będziesz miał problemy. Ludzie będą ci złorzeczyć, będą się tobie sprzeciwiać. I tak było. Czytając Księgę Dziejów Apostolskich, widzimy, że nie miał lekkiego życia. I wyjaśnia nam, że nie może inaczej. Nie może inaczej, dlatego że doszedł do zrozumienia, doszedł do przekonania, że kiedy Chrystus umarł na krzyżu, to Jego śmierć była śmiercią wszystkich ludzi. To, o czym dalej mówi, wyjaśnia nam, że tak naprawdę wszystkich tych, którzy w Niego uwierzą. Dlatego wszędzie chodzi i wzywa ludzi w imieniu Chrystusa, by się pojednali z Bogiem, by uwierzyli, że Chrystus również za nich umarł, że Chrystus za nich umarł, aby oni mogli naprawdę żyć. I ktoś powie: no ale przecież nie mówił chyba tego do umarłych. Umarli przecież nie słyszą. Oczywiście nie mówił do ludzi fizycznie umarłych. Mówił do ludzi fizycznie żyjących. Ale w tym fragmencie i w wielu innych fragmentach dowodzi, że ludzie, którzy nie znają tej prawdy, że Chrystus za nich umarł, nie wierzą w Chrystusa w taki sposób, że stają się nowym stworzeniem, że stają się nowymi ludźmi na podobieństwo zmartwychwstałego Chrystusa. Tacy ludzie są duchowo martwi. I to nazywa tutaj w tym fragmencie starym stworzeniem. Mówi o nowym stworzeniu i o starym. To stare to jest to, co jest udziałem wszystkich ludzi przez grzech jednego człowieka. Tak jak tutaj argumentuje, że przez śmierć i zmartwychwstanie jednego człowieka, Bożego Syna, Jezusa Chrystusa, wszyscy, którzy w Niego wierzą, mogą stać się nowym stworzeniem, tak w innym miejscu argumentuje, że wszyscy ludzie przez grzech, nieposłuszeństwo Bogu, jednego człowieka, Adama, pierwszego człowieka, stali się martwi duchowo, stali się wszyscy grzeszni. I to nazywa starym stworzeniem. To jest to naturalne życie każdego człowieka, z którym się rodzimy, obarczeni grzechem Adama. Ktoś powie: ale to wielka niesprawiedliwość, że człowiek rodzi się grzeszny, że człowiek rodzi się w stanie obarczenia grzechem, kiedy jeszcze nic złego sam nie zrobił. Patrzymy wstecz i nie chcemy uznać naszej winy za winy naszych rodziców, za winy naszej rodziny, za winy naszych praojców, za winy naszego rządu, tego wszystkiego, co jest naszym udziałem, czy chcemy, czy nie chcemy. Ale chętnie korzystamy z wszystkich przywilejów, które wypływają z tego, że rodzimy się właśnie w takim kraju, a nie w innym, że rodzimy się w takiej rodzinie, a nie w innej. Z tego chętnie korzystamy i to uważamy, że jest sprawiedliwe. Z tych wszystkich przywilejów naturalnie korzystamy i nie widzimy w tym żadnej niesprawiedliwości, że my to mamy, że to nam przypadło w udziale. Natomiast te wszystkie negatywne rzeczy chętnie byśmy odrzucili, chętnie byśmy jakoś ich się pozbyli, ale tak nie jest, tak po prostu nie jest. Rodzimy się w jakichś rodzinach i to, jakie są te rodziny, wpływają na nas od samego początku. A to, jakie one są, w jakiejś mierze są wpływem tego, jakie były ich rodziny. I tak możemy się cofać do samego początku, do samego raju, gdzie nie było grzechu, nie było chorób, nie było umierania, nie było zazdrości, nie było kłamstwa, nie było kradzieży, nie było zła. To pierwotne stworzenie było dobre. Kiedy Bóg wszystko uczynił, powiedział: to jest dobre, to jest dobre, to jest dobre, to jest dobre. A kiedy stworzył człowieka, to powiedział: to jest bardzo dobre. Do momentu, kiedy człowiek się nie sprzeciwił Bogu. Czytamy, że grzech wszedł na świat i wszyscy umarli. wszyscy stali się grzeszni. I do tego apostoł Paweł tutaj się odnosi, mówiąc, taki jest nasz stan. Możemy się z tym nie zgadzać, możemy mówić, że to niesprawiedliwe, możemy szukać wymówek dla siebie, ale taki jest nasz stan. Jednak Bóg umiłował nas w takim stanie. Jednak Bóg umiłował nas do tego stopnia, że posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby w nasze miejsce umarł na krzyżu. Dlatego, że ktoś musiał umrzeć. Gdyż Boże prawo, Boża sprawiedliwość mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Więc albo każdy z nas umrze z powodu naszego grzechu, albo ktoś weźmie nasz grzech na siebie i umrze za nas. I oczywiście żaden człowiek tego nie mógł zrobić, zwykły człowiek. Ale ten jeden człowiek, jednocześnie Bóg wcielony, człowiek i Bóg w jednym, ten mógł to zrobić i zdecydował się to zrobić. Bóg przyszedł w ludzkim ciele, żył jak człowiek i czytamy tutaj w tym ostatnim 21 wierszu, że został za nas uczyniony grzechem. Ten, który grzechu nie popełnił, ten, który przeżył jako jedyny człowiek życie bezgrzeszne, całkowicie czyste, całkowicie sprawiedliwe, całkowicie nieskalane jakimkolwiek występkiem przeciwko Bogu. Ten, czytamy, został za nas, za nasze grzechy, za nasze nieprawości, za nasze nieposłuszeństwo, za nasze kłamstwa, za nasze złe myśli, złe słowa, złe czyny i wszelkie zaniedbania. On za nas został uczyniony grzechem, kiedy zawisł na krzyżu i spłacił dług, którego my nie byliśmy w stanie spłacić. Spłacił nasz dług, naszej niesprawiedliwości. Po co? 21 wiersz mówi nam, abyśmy w Nim stali się Bożą sprawiedliwością. To przewyższa ludzkie zrozumienie. Ja grzesznik, ja buntownik, ja, który tyle złego pomyślałem, tyle w moim sercu złych postaw, złych reakcji, który tyle razy Boga zawiodłem, który tyle razy Boga obraziłem, który okazałem się nieposłuszny. Ja, wierząc w Jezusa Chrystusa, mogę być tak sprawiedliwy, jak sam Bóg jest sprawiedliwy? To jest dobra nowina. Tak, jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa, jeśli wierzysz, że On umarł za twoje grzechy, jeśli uwierzyłeś, że jeden umarł za wszystkich, Bóg przebaczy ci twoje grzechy, Bóg oczyści cię od wszelkiej nieprawości i Bóg przeoblecze cię w szatę swojej sprawiedliwości. I to jest nowe stworzenie. Tak nowe, że już nie ma starego. Mówi, stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Wszystko. I to jest, mówi, z Boga. To jest z Boga. To nie jest ludzkie dzieło, to nie jest nasza religijność, to nie są nasze starania, to nie są nasze wysiłki. My wobec grzechu jesteśmy bezsilni, jesteśmy bezradni. Możemy starać się czynić dobrze, ale w żaden sposób nie możemy zmazać naszego grzechu. To, o czym tutaj apostoł Paweł mówi, jest z Boga, który nas ze sobą pojednał przez Jezusa Chrystusa. To jest dobra nowina, którą, bracie, siostro, mam nadzieję, zrozumieliśmy, przyjęliśmy i radujemy się z tego. I też ta miłość Jezusa Chrystusa i nas przynagla, uciska, żebyśmy o tym nie milczeli, ale mówili wszystkim wokół o tej wielkiej miłości Boga, który nie zostawił nas w naszym grzechu, w naszym upadku, nie obraził się na nas, nie odwrócił się od nas plecami, ale od samego początku dawał ludziom obietnicę przyjścia Mesjasza, Zbawiciela, który rozprawi się z ludzkim grzechem. I tego Bóg dokonał w Jezusie Chrystusie dla wszystkich, dla tych, którzy żyją po Nim, tak jak my, i dla tych, którzy żyli przed Nim, którzy tylko oczekiwali Jego przyjścia, którzy w nadziei modlili się o Jego przyjście, czekali i ufali temu, który miał przyjść. Oni też doświadczyli błogosławieństwa śmierci Chrystusa. Wszyscy ludzie na przestrzeni wieków, jeśli byli zbawieni, to zostali zbawieni tylko w jeden sposób, że jeden umarł za wszystkich, że Jezus umarł za grzeszników. I wierząc Bogu, możemy doświadczyć tego błogosławieństwa, przebaczenia nam naszych grzechów, usprawiedliwienia, pojednania z Bogiem i nowego życia. Wiersz 15 mówi, nie żyjemy dla siebie samych, ale żyjemy dla tego, który umarł i został wzbudzony. To jest życie chrześcijanina, to jest to nowe życie. Po tym możemy poznać, czy narodziliśmy się na nowo. Po tym możemy poznać, czy jesteśmy nowym stworzeniem. Jeśli żyjemy dla siebie, dla zaspokajania własnych pragnień i własnych żądz, nie poznaliśmy Boga. Ale jeśli poznaliśmy Boga w Jego miłości, w Jego przebaczeniu, jeśli doświadczyliśmy stania się nowym stworzeniem, to już nie żyjemy dla siebie samych. To nie znaczy, że nie mamy zwykłych ludzkich pragnień. To nie znaczy, że jesteśmy jakimiś religijnymi ludźmi z głową w chmurach. Nie, stąpamy po ziemi, pracujemy, mamy rodziny, zajmujemy się tymi wszystkimi rzeczami, którymi zajmują się ludzie tego świata, ale zupełnie z innym nastawieniem, zupełnie z innymi motywacjami, zupełnie z innym celem. Naszym celem jest to, by podobać się Bogu. Naszym celem jest to, by żyć dla Niego i to, co robimy, robić przed Nim, w świadomości, że On to widzi, że On to ocenia i że albo jest to Jemu miłe, jest to dla Jego chwały, albo jest to czymś, co Go obraża, co się Jemu sprzeciwia, co jest Mu wrogie. Nowe stworzenie to jest dobra nowina, propozycja dana przez Boga każdemu człowiekowi, który zaprasza każdego człowieka, przyjdź, przyjdź i spójrz na Jezusa, przyjdź i uwierz, przyjdź i oddaj swoje życie, abym ja je zmienił. Oby i dzisiaj pośród nas zrodziło się nowe życie. Oby i dzisiaj Duch Święty mówił do naszych serc i tym z nas, którzyśmy narodzili się na nowo uświadamiał, jak cudowny dar otrzymaliśmy od Boga. I byśmy z całych sił, z głębi naszych serc wysławiali Go za ten cudowny dar. A tym z nas, którzy może jesteśmy ludźmi na swój sposób wierzącymi, ale nie możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy nowym stworzeniem. Oby Bóg dał łaskę, byśmy tak oddali się Chrystusowi, tak zaufali Chrystusowi, otworzyli przed Nim nasze serca, aby Jego życie mogło zrodzić się w nas i przejawiać się w naszym życiu nie dla siebie samych, ale dla tego, który nas umiłował, który za nas umarł, zmartwychwstał, żyje, króluje i przyjdzie w chwale, którego oczekujemy z nadzieją i z wiarą. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany nasz Ojcze Niebiański, dziękujemy, że dajesz nam ponownie gromadzić się w tym miejscu, aby przypominać sobie te wielkie prawdy, aby rozmyślać o Twoim Słowie, rozmyślać o tym, co dla nas uczyniłeś, jak wielce nas umiłowałeś. Nie było w nas nic, co mogłoby podobać się świętemu, sprawiedliwemu Bogu. I to nie ze względu na nasze piękno, nie ze względu na nasze zasługi, nie ze względu na nasze dobre uczynki, ale ze względu na Twoją wielką miłość. Stałeś się człowiekiem, umarłeś za nas, zmartwychwstałeś, posłałeś swojego świętego Ducha, aby przekonał nas o naszym grzechu, o sprawiedliwości Twojej, o nadchodzącym sądzie i o Twojej wielkiej miłości, która i nas pociągnęła ku Tobie. Dziękujemy za pracę Twojego Ducha Świętego w naszych sercach, który poucza nas, że jeden umarł za wszystkich i że my wszyscy umarliśmy, aby już nie żyć dla siebie samych, ale żyć nowym życiem, całkowicie nowym życiem dla Ciebie. Panie, pragniemy każdy jeden dzień przeżywać blisko z Tobą, dla Ciebie, wielbiąc Ciebie, świadcząc o Tobie, poznając Ciebie lepiej i lepiej. Prosimy, działaj w naszych sercach, prosimy, uzdalnij nas do tego, abyśmy żyli na tym świecie jako Twoje dzieci, czyniąc to, co dobre i miłe w Twoich oczach, kochając bliźnich, kochając naszych sąsiadów, kochając ludzi, którzy są trudni do kochania. tak jak Ty nas ukochałeś, kiedy my byliśmy tacy. Prosimy, Boże nasz, błogosław ten czas, w którym chcemy Cię uwielbić, w którym chcemy Ci dziękować, w którym chcemy śpiewać Tobie na chwałę. Chcemy wsłuchiwać się w Twój głos i uczyć się Twoich dróg. Przemawiaj do każdego z naszych serc. Daj nam dobry czas przed Twoim obliczem i niechaj Twój Święty Duch dopomoże nam wysławiać i wielbić Ciebie i radować się Tobą, rozkoszować się Twoją wielką miłością. Amen. Zachęcam bracia, siostry do modlitwy, pieśni. Wywyższajmy naszego Boga. Być dzisiaj, Panie, że tak wiele łaski mi okazałeś, Panie, że grzechy moje odpuściłeś. Dziękuję Ci, mój Panie, że Ty pokazujesz, Panie, grzech człowiekowi. To też pokazujesz, Panie, wyjście. Pokazujesz samego siebie, który odpuszczasz. Panie, dziękuję Ci, że zbawieni jesteśmy przez łaskę, Panie, przez wiarę w Ciebie, przez Twoje dzieło. Dziękuję Ci, że objawiasz, że Twoje dzieło, Panie, jest doskonałe i wystarczające. Panie, bo człowiek sam w sobie nie znalazłby wyjścia, Panie, ratunku, ale Ty, Panie, otworzyłeś drogę do Ojca. Chcę Ci dziękować za to dzisiaj. Błogosław nam dzisiaj, Panie. Tutaj na tym zgromadzeniu dotykaj się serc naszych, Panie. Byśmy jeszcze bliżej Ciebie byli, Panie. Dotykaj nas, Panie, tutaj. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, ja chcę Cię wywyższyć poprzez to dziękczynienie z serca, poprzez chwalenie Ciebie w modlitwie, w pieśni. Panie, ale przede wszystkim wywyższyć Cię w sercu moim, w duszy mojej, podziwiając Twoje dzieło, podziwiając to, co uczyniłeś dla człowieka, że naprawdę zbawiłeś ludzi na przestrzeni wszystkich wieków, wszystkich dziejów. Panie, to jest niesamowite, że każdy człowiek szuka ratunku, szuka wybawienia z tych opresji, które ma. A Ty, Panie, objawiłeś sprawiedliwość swoją w Jezusie Chrystusie i możemy to dzisiaj oglądać, wierzyć, Panie, ale też i podziwiać znacznie więcej niż mogli podziwiać to nasi praojcowie. Widzimy już Ciebie zmartwychwstałego, widzimy Ciebie na tronie w niebie. Panie, nie chcemy odwracać wzroku od Ciebie, od Twojego oblicza. Zawsze, gdy gdzieś potknę się, czy zakręcę na swojej drodze, wiem, że Ty jesteś, że mogę do Ciebie wrócić, że mogę znowu stanąć przed Tobą, ukorzyć się. Dzięki Ci, Ojcze. Z wiarą, że Ty nie odtrącisz, nie odrzucisz. Panie, że Twoje dzieło jest tak cudowne, przewyższa nasz rozum. Ta sprawiedliwość, której nam udzielasz, sprawiedliwość wieczna, wieczna miłość Twoja wykracza moje pojęcie i to nie tylko tak, że jak patrzę w głęboką przeszłość i widzę swój bunt, ale nawet w dzień wczorajszy, w dzień dzisiejszy nie zasługuję, Panie, na Twoją miłość, ale podziwiam ją i chcę ją sławić, chcę właśnie w miejsce Twoje też świadczyć ludziom o tej miłości. Panie, nie chcemy być ludźmi, którzy znieczulają się na tą miłość, ale chcemy być właśnie poddani na jej przymuszenie, poddani na to działanie tej miłości, żebyśmy dawali te kroki do przodu, kroki wiary, kroki uczniostwa, zwiastowali Twoją dobrą nowinę. Panie, wierzymy, że to z Ciebie, to Ty jesteś źródłem, wykonawcą, jedynym Zbawicielem, jedynym tym, który to wszystko czyni. Oddajemy Tobie dzisiaj chwałę. Amen. Amen. Amen. Panie, Ty mnie zbawiłeś, że Ty mnie wyrwałeś z tego łoka wszystkiego. Panie, Ty jesteś Jezus Chrystus, chociaż Pan Jezus Chrystus, nie zawsze, Panie, podążaliśmy w naszym życiu to Ty, Panie, znasz nasze serce i wiesz, że chcemy, Panie, podążać w drodze za Tobą, doprowadzasz nas z tych domów, Panie, i podnosisz na nowo. Dziękuję Ci za tą wielką łaskę, że pokazujesz, jak bardzo nas kochasz i nie chcesz śmierci przyszli. Ojcze, nas ratować i zbawiać. Panie, obudzaj nasze serca, byśmy Cię jeszcze bardziej poznawali, abyśmy mogli poznać Twoją miłość, aby ta miłość była wypełnieniem w moim sercu i w sercu moich braci i sióstr, abyśmy z tej miłości mogli, Panie, Tobie służyć z radością innym, jak i Panie, głosić Twoją Ewangelię, Twojej mocy, Twojej miłości. Prosimy Cię, Boże, o łaskę Twoją, abyśmy byli tą wolnością. Prosimy Cię, Boże, Ojcze, o to. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Krzyżu, która mnie obmywa, oczy. Dziękuję Ci, Ojcze. że Ty jeden, jedyny jako Ojciec umiłowany, tylko miłością, delikatnością, czułością spojrzałeś na nas i umiłowałeś nas. Nikt tak nie miłuje jak Ty. Wielkim sercem dziękujemy Ci, Ojcze kochany. Oddaj chwałę, uwielbienie z każdego serca. Co chyba Ty znasz serce, Ty wiesz, co się dzieje w każdym sercu. Czego się nic nie ukryje. Dziękuję Ci, że Ty nam pomagasz. W każdym doświadczeniu, w każdej próbie jesteś tak bliski. Nikt taki bliski nie jest jak Ty, ukochany nasz Panie. Chcemy być zawsze blisko Ciebie, trzymać się Ciebie i za Tobą. Bo tylko Ty jesteś jedyną prawdziwą miłością, prawdą i drogą i życiem. I Twoje słowo jest błogosławione dla naszych dusz, że Ty nasz karmisz. Ukochany Ojcze, o nas się troszczy, prowadzisz, pocieszysz, posilasz, leczysz i uzdrawiasz. Przebaczasz nam, ukochany Ojcze, dziękujemy Ci, że nie jesteśmy sami, ale jest Duch Święty. Dziękujemy Ci, że Duch Święty prowadza nas tą prawdę, tą prawdę. Dziękujemy Ci za braci, dobry ziemi, którzy z bojaźnią głoszą Twoje słowo. Czy Ty ich pomagasz, posilasz? Dziękujemy Ci za tych, którzy grają na instrumentach. Dziękujemy Ci, że taką łaskę okazałeś, możemy Ci śpiewać, Bogu żywemu śpiewać. Bo dzięki Tobie żyjemy, żyję, Ojcze, dzięki Ci. Chwała Ci za dzieci, które nam dałeś. Ojcze kochany, wierzymy w to, że Ty wejrzysz łaskę wielkie, że Ty ich wyrwiesz ze szkoły. Prosimy. Wyrwiesz się z tych sił, z tych wszystkich słów, Ty wyrwiesz, kochany Ojcze. Bo Ty powiedziałaś, już się uwierzymy. No, Ty uwierzymy w Ciebie, musimy się to całe dom, gdy Ty zbawiony, Ojcze. Co to jest Twoja obietnica? Ufamy Tobie, że tak się stanie. Tobie oddajemy chwałę dzisiaj, bo dałeś dzisiaj ten dzień. Jutro nie wiemy, co będzie, ale dzisiaj dałeś. I dzisiaj Tobie oddajemy chwałę, Ojcze, z radością, szczęśliwym sercem. Bo Ty jesteś naszym Bogiem, jedynym źródłem, jedyną miłością i życiem, jedyną nadzieją, chwałą naszą. Dziękujemy Ci, Ojcze, że możemy radością to mówić. Dziękujemy Ci za tych, którzy są zbawieni. Dziękujemy Ci, kochany Ojcze, za tych, których Ty jeszcze wyrwiesz i uratujesz. Dziękujemy Ci. Bądź uwielbiony, Ojcze, w imieniu Jezusa, Bożym Duchu Świętym. Amen. Amen. Amen. Zdjęcia. pieśni, uwielbienia i chwały zawinoszą i wywyższają. Dzięki Ci, Boże, że w tych pieśniach mogę znaleźć zawsze, zawsze pocieszenie, zawsze podniesienie, Boże. Dzięki Ci. Że mogę podnieść się z tych trosk, Boże, z tych różnych sytuacji, Boże, znajduję się w ciągu swojego życia, Boże, i że te pieśni uwielbienia, pieśni chwały są czy mojego ducha, czy mojej duszy, są czymś tak niezwykłym, Boże, i że te moje oczy, Boże, Ty kierujesz wtedy w górę, ku sobie, Boże, jak czytam, nie patrz na to, co jest na dole, na ziemi, ale patrz na to, co jest w górze, patrz tam, gdzie jest Twoja ojczyzna, gdzie jest Bóg, który zasiada pośród chwały. Tak dzięki Ci, Boże, że Ty jesteś w stanie podnieść mój wzrok, Ty jesteś w stanie podnieść mojego ducha, Ty jesteś w stanie napełnić mnie radością, Ty jesteś w stanie, Boże, czynić rzeczy dla mnie niemożliwe. Że jesteś prawdziwie Bogiem mojego zbawienia, że jesteś prawdziwie Bogiem naszego zbawienia. Dla każdego, Boże, kto jest częścią Twojego Kościoła, tego żywego Kościoła, jesteś prawdziwie Bogiem naszego zbawienia. Dziękuję Ci, Boże, i zbawiam Twoje wielkie, potężne imię, Twoje mocarne rany. Dzięki Ci, Boże, że jesteś światłością w ciemności. Że jesteś tym, który nas poprzedza, Panie Jezu, który wyznaczył drogę i który prowadzi nas tą drogą. Dzięki Ci, Boże, że możemy słyszeć Twój głos pośród różnych głosów, które mówią do nas. Że możemy słyszeć Twój głos, że możemy go rozróżnić. Czy dajesz nam, Boże, tą zdolność, czy możemy usłuchać Twojego głosu, pójść za Twoim głosem. Dzięki Ci, Boże, naszego zbawienia. Bądź wywyższony, bądź w naszych sercach, w naszym życiu, w Twoim ciele. Bądź wywyższony i uwielbiony na wieki wieku. Niech się dzieje, bo jako w niebie, tak i na ziemi. I często, Boże, tego nie rozumiemy, ale Twoje słowo też objawia, Boże. Możemy mieć mądry wgląd, Boże, to, co czynisz tutaj na ziemi, w naszym życiu. To, co uczyniłeś dla nas, to, co przygotowałeś dla nas. Odbierz sobie chwałę, Boże, odbierz sobie chwałę, Boże, naszego życia. Przybywasz chwałę swojego ludu, Boże. Napełnij nasze serce pieśniami chwały. Bądź uwielbiony, też Panie Jezu. Naucz nas chodzić Twoim ścieżkami. Być w Twojej woli, w Twojego głosu, Boże, nie tylko wierzyć w Ciebie, zaufać, którym często, Boże, te nas przytłaczają, Boże, i zagłuszają. Dzięki Ci, Boże, że pochylasz się i rozjaśniasz, prawdziwie w ciemności rozjaśniasz wszystko. Amen. Amen. mój strach utonie w Twojej łasce, bo ręka Twa prowadzi mnie i Ty mnie nigdy nie zawiodłeś, wiem teraz też i zawiedziesz też mnie. Do Ciebie, abyśmy mogli iść tam, gdzie Ty nas prowadzisz. Nie obawiać się naszej słabości, nie obawiać się ludzi, nie obawiać się niesprzyjających okoliczności, ale patrzeć na Ciebie, który nas wybrałeś z tego świata, który nas powołałeś do życia z Tobą, który nas obdarowałeś wszelkim błogosławieństwem niebios. I mamy wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Nawet jeśli mamy wciąż braki, nawet jeśli w wielu sferach widzimy nasze słabości, to wiemy, że Ty dajesz łaskę, aby przez to wszystko uwielbić Ciebie, aby w pośród tego wszystkiego ufać Tobie i oddawać Tobie chwałę naszym życiem. I tego pragniemy, Panie, żyć dla Ciebie. Żyć dla Ciebie każdego dnia. Panie, też składamy w Twoje ręce te słabości, te dolegliwości naszego ciała, rozterki naszej duszy. Panie, składamy w Twoje ręce, wiedząc, że masz o nas staranie i Ty dajesz pokój, który przewyższa zrozumienie. Modlimy się o tych spośród nas, którzy są w tym czasie doświadczenia, w dolinie doświadczenia, gdzie może nie widzą Twojego światła, nie widzą nadziei. Panie, to doświadczenie się przedłuża. Modlimy się, abyś pomógł ufać Tobie i patrzeć na Ciebie i słyszeć Twój głos, stawiać kroki wiary, które Ty dyktujesz. Prosimy, Boże nasz, dopomóż. Prosimy o Piotra Kuca w więzieniu, który prosi o modlitwę, który ma problemy z barkiem. Panie, dotknij się go. Dziękujemy za Jego nawrócenie do Ciebie, za Jego przemianę, że tam w tym miejscu bez nadziei znalazł nadzieję, znalazł Ciebie, Panie. Prosimy, byś pomógł mu i posilał go i przeprowadzał przez te próby i doświadczenia, przez które przechodzi. Prosimy o Twoją siłę dla niego, Twoje też dotknięcie i uzdrowienie jego ciała. Prosimy o siostrę Ewę, która jest chora. Panie, abyś też nad nią się zmiłował. Tak długo zmaga się z tymi problemami, z płucami. Boże, drogi, dotknij się. Ulecz to, co chore, słabe w jej ciele. Prosimy też o Asię, abyś, Boże, uleczył ją z tej zakrzepicy. Wołamy do Ciebie, Boże nasz, który jesteś Bogiem cudów, abyś się zmiłował i uleczył. Prosimy, Panie, o Agnieszkę, prosimy o wielu spośród nas, którzy zmagamy się z problemami. Siostrę Danusię, Boże, wołamy, zmiłuj się, Boże, dotykaj naszych ciał, lecz to, co słabe, chore w nas i pomóż nam ufać Tobie, pomóż nam trzymać się Ciebie, który jesteś naszym zbawieniem, który jesteś naszym ratunkiem. Wielbimy Ciebie, Boże nasz, łaskawy i dobry. Amen. Amen. Dziękuję Ci za to, że jesteś. Dziękuję Ci za tę ogromną, potężną, za to, że do końca powiedziałeś, Panie, w każdym czasie, dobrym, złym, dziękuję Ci. Dopomóż nam, nie tylko kiedy jest dobrze, ale właśnie są doświadczenia, byśmy kierowali swój wzrok na Ciebie i byś dopomagał przejść, byś nas wzmacniał, prowadził, Panie, ku Twojej chwale. Dziękuję Ci, że mogę tu być, Panie, inny, bezpiecznych w Twoich ramionach. Amen. Amen. Na dłoniach swych wyryłeś imię me, już jestem Twój, na zawsze Twój. Ramieniem swym przytuliłeś mnie, bym Twoim był na zawsze Twym. Wierzę w Ciebie, zbawiłeś życie me, uwielbiać Ciebie chcę, wierzę w Ciebie, Jezu, ufam Tobie, Panie mój. Zbawiłeś życie me, uwielbiać Ciebie chcę, ze Pragniemy, Panie, by nasze życie było życiem chwały dla Ciebie i potrzebujemy pomocy Twego Świętego Ducha. Potrzebujemy mądrości z góry. Potrzebujemy nieustannie pić z Twojego źródła łaski, w którym jest życie i to życie obfite. Wielbimy Ciebie, że w Jezusie Chrystusie dałeś nam przystęp do tego skarbca niebiańskiego, który jest niewyczerpany. Twoja łaska jest świeża i nowa każdego dnia. Dziękujemy Tobie. Dziękujemy, że i dzisiaj możemy, Panie, przystąpić do źródła łaski i pić. Zapraszasz tych wszystkich, którzy są spragnieni. Przyjdźcie do mnie i pijcie. Dziękujemy Ci. Dziękujemy za Twoje słowo, przez które przemawiasz do nas i sycisz naszą duszę. Daj nam uszy do słuchania. Błogosław Pawła, który będzie dzielił się z nami Twym słowem. Daj mu, Panie, Twoją mądrość, odwagę, łaskę, by przekazywał Twoje słowo ze zrozumieniem dla nas. Prosimy, mów do naszych serc. Twoje imię niechaj będzie wywyższone w naszym przyjmowaniu Twojego słowa i daj, by było uwielbione w naszym wykonywaniu go w naszym życiu. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Jak się zapewne domyślacie, będziemy dzisiaj czytali z 38 rozdziału Księgi Hioba. I rozpocznę nasze rozważanie tym, że przeczytam cały ten rozdział. Niech będzie kontekstem dla naszego rozważania dzisiejszego. Oczywiście są to słowa, które same w sobie uczą, natomiast spróbujemy rozważyć, skupić się, co też Bóg mówi do nas przez nie. Potem Pan odpowiedział Hiobowi spośród wichru. Kim jest ten, co zaciemnia radę słowami bez poznania? Przepasz teraz swe biodra jak mężczyzna, będę Cię pytał, a Ty mi odpowiadaj. Gdzie byłeś, kiedy zakładałem fundamenty ziemi? Powiedz, jeśli masz tę wiedzę. Kto określił jej rozmiary? Czy wiesz? Kto rozciągnął nad nią sznur? Na czym są oparte jej podstawy? Kto położył jej kamień węgielny? Gdy gwiazdy poranne razem śpiewały i radowali się wszyscy synowie Boży, kto zamknął bramą morze, gdy się wyrywało jakby wychodzące z łona? Gdy chmurę uczyniłem jego szatą, a ciemność jego pieluszkami, gdy ustanowiłem o nim swój dekret i poustawiałem rygle i bramy i powiedziałem, dotąd dojdziesz, a nie dalej, tu położysz swe nadęte fale. Czy kiedykolwiek w swoim życiu rozkazywałeś rankowi i wskazałeś zorzy jej miejsce, aby ogarnęła krańce ziemi i aby niegodziwi zostali z niej strząśnięci? Ona zmienia się jak glina pod pieczęcią, a wszystko stoi jak szata. Niegodziwym jest odebrana ich światłość, a wyniosłe ramię będzie złamane. Czy dotarłeś aż do źródeł morza? Czy przechadzałeś się po dnie głębin? Czy bramy śmierci zostały przed tobą odkryte? Czy widziałeś bramy cienia śmierci? Czy pojąłeś szerokość ziemi? Powiedz mi, jeśli to wszystko wiesz. Gdzie jest droga do miejsca przebywania światłości? Gdzie swoje miejsce ma ciemność? Abyś ją zaprowadził do jej granic i mógł poznać ścieżki do jej domu. Czy wiesz to, bo wtedy się urodziłeś i liczba twoich dni jest wielka? Czy dotarłeś do skarbnic śniegu? Czy widziałeś skarbnicę gradu, który zachowuje na czas ucisku i na dzień bitwy i wojny? Jaką drogą dzieli się światłość, która rozpędza wiatr wschodni po ziemi? Kto podzielił kanały dla ulewy i drogę dla błyskawicy grzmotu, aby padał deszcz na ziemię, w której nikt nie mieszka, i na pustynię, gdzie nie ma człowieka, aby nasycił miejsca puste i jałowe oraz zasilił rosnącą tam trawę. Czy deszcz ma ojca? A kto spłodził krople rosy? Z czyjego łona wychodzi lód? A kto spłodził szron niebieski? Wody zostają przykryte niczym kamieniem, gdy powierzchnia głębiny zamarza. Czy możesz związać jasne gwiazdy Plejad, aby albo rozluźnić więzy Oriona? Czy wyprowadzisz w swym czasie gwiazdy południowe? Czy poprowadzisz niedźwiedzicę z jej synami? Czy znasz porządek nieba? Czy możesz ustanowić jego panowanie na ziemi? Czy podniesiesz swój głos ku chmurom, aby cię ulewa przykryła? Czy możesz wypuścić błyskawice, aby przyszły i mówiły: oto jesteśmy? Kto włożył we wnętrze ludzkie mądrość? Kto dał sercu rozum? Kto zdoła policzyć chmury swoją mądrością? Kto uspokoi, kiedy leje z nieba? Gdy proch twardnieje, a bryły przylegają do siebie? Czy lwu zdobycz nałowisz? Czy zaspokoisz głód lwiątek, gdy tulą się w swoich jaskiniach i czyhają w cieniu swoich jam? Kto dostarcza krukowi pokarmu, gdy jego młode wołają do Boga i tułają się bez pożywienia? Kochani, co tam? Aha, lepiej będzie, dobra. Głoszenie z tego rozdziału to jest bardzo trudna sprawa dla mnie i pozwólcie, że jakby z góry się zastrzegę w jednej rzeczy. Będę dzielił się z wami tymi wnioskami, które ja widzę, które dostrzegam, i wiem, że to nie jest komplet wniosków. Wiem, że to nie jest pełna nauka z tego rozdziału, to nie jest pełna nauka generalnie z wypowiedzi Boga. Nie ma szansy na to. Ja rozważając ten rozdział i te ostatnie właściwie rozdziały, biorę dla siebie lekcje i chcę się tym z wami dzielić. Nie żeby was pouczać, tylko żeby pokazać wam, jak ja zostaję pouczony, albo jak siebie pouczam, znając te słowa. Do jakich wniosków dochodzę, które mi pomagają, pozwalają pewne rzeczy zrozumieć. Osobiście na dzień dzisiejszy wyciągam 4 takie główne wnioski z całej przemowy Hioba i dzisiaj będę mówił o pierwszym z nich. To będzie wniosek, myślę, najprostszy do zobaczenia w tym rozdziale, a jednocześnie dla mnie osobiście najtrudniejszy do tego, by się nim dzielić. Może właśnie dlatego, że są to takie sprawy oczywiste w umysłach wielu ludzi, oczywiste też w sercach i w postępowaniu wielu z nas. O takich się mówi najtrudniej. Najtrudniej powiedzieć o rzeczach najprostszych. No ale postaram się. Dla przypomnienia, kochani, żeby to połączyć, dzisiejsze rozważanie z rozważaniem z zeszłego tygodnia, dzieliłem się z wami tym, jak bardzo wzniosłą, piękną, niezwykle ważną dla mnie osobiście sprawą w tej całej historii jest to, że Bóg przemówił do Hioba, że przyszedł do niego ze swoim głosem, tak, że to pouczenie, które Hiob otrzymał, nie przyszło tylko z ust Elihu, z ust człowieka, ale na sam koniec Bóg przemówił do niego. Ważne dla mnie jest też to, że Bóg przemówił ze względu na Hioba, czyli on naprawdę odniósł się do potrzeb, jakie miał Hiob, do tych prawdziwych jego potrzeb. Dzieliłem się też z wami tym, że Bóg przyszedł w odpowiednim czasie, czyli że nie objawił mu siebie na samym początku, już po pierwszym pytaniu, jakie Hiob zadał, ani po drugim pytaniu, tylko przyszedł w tym czasie, w którym uznał, że To jest ten czas, w którym Hiob może już usłyszeć. No i najważniejsze, kochani, Bóg nie przyszedł do Hioba po to, aby go poniżyć, po to, aby go ukarać, wprowadzić w jeszcze większe zakłopotanie. Bóg przyszedł do Hioba po to, aby go oświecić. Dzisiaj tak sobie rano myślałem, jak rozłożyć te akcenty tego, co chcę dzisiaj mówić. I pierwsza pieśń, którą śpiewaliśmy dzisiaj, ja ją pierwszy raz słyszałem w ogóle, nie wiem, dla was pewnie już jest znana, ale byłem po prostu w szoku wielkim, jak w słowach tej jednej pieśni właściwie autor w piękny sposób pomieścił wszystko to, co ja dzisiaj chyba przez godzinę będę mówił. Gdybym miał taką umiejętność, jak ci autorzy tych duchowych pieśni, żeby tak w tych kilku słowach. No ale nie mam, musicie mi dlatego wybaczyć. Bóg przyszedł do Hioba, żeby go oświecić. To jest taka teza, którą chcę mocno podkreślić i będę ją powtarzał dzisiaj wielokrotnie. Oczywiście potrzebą Hioba było też jego uzdrowienie, było przywrócenie jego dobrostanu życia, godności, bo to widzimy, że Bóg to daje mu na koniec. I gdy kończy się ta opowiadana część historii Hioba, widzimy, jak Bóg przywraca mu z nawiązką to, co Hiob utracił. Ale dzisiaj nie o tym chcę mówić, bo to na pewno była jego wielka potrzeba. I zdrowie, i ten dom spokojny, i radość, i przywrócenie dobrostanu. Ale zanim to się wszystko stało, bo Bóg to wszystko uczynił oczywiście, ale zanim to się wszystko stało, Bóg odpowiedział na jeszcze jedną istotną potrzebę Hioba. Właśnie przyszedł ze swoim oświeceniem. Kochani, i to jest ta potrzeba, którą no, musimy zobaczyć w życiu tego człowieka, ale musimy też zobaczyć w naszym własnym życiu. Myśląc o Hiobie, myśląc o tym, w jakiej sytuacji się znalazł, dzisiaj tak naprawdę najbardziej widzę i najbardziej dostrzegam tą potrzebę. Potrzebę zakończenia tych zmagań wewnętrznych. Tych frustracji, które prowadziły Hioba do nieprawdziwych wniosków, do takich, wiecie, zaciemnionych myśli, mrocznych myśli. Zrozumienie tego, co tak naprawdę się wydarzyło. Skąd ta nagła burza w życiu, ta zawierucha? Czy to kara za grzech? Czy to może wynik tego, że Bóg ma upodobanie w uciskaniu człowieka? To są te wątpliwości, które się w Hiobie rodziły, z którymi się zmagał. I kochani, Bóg przychodzi, aby mu wyjaśnić, co się dzieje, rozświetlić ten mrok niewiedzy, mrok frustracji, mrok zmagań. I zwróćcie uwagę, że Pan nie rozpoczyna tego wyjaśniania od zacytowania Hiobowi albo przedstawienia tej rozmowy, która się odbyła w niebie między nim a aniołami, między nim a szatanem. My ją pamiętamy, my ją znamy, my od tego rozpoczęliśmy rozważanie, ale gdy Bóg przychodzi ze swoim wyjaśnieniem do Hioba, to nie od tego zaczyna. Nie cytuje mu tych konwersacji, tych zdań. I ciekawe, to jako dygresja tylko, ale zastanawiałem się też nad tym. Ktoś księgę Hioba napisał, ktoś ją skomponował na papierze i dokładnie nie wiemy, kto to zrobił i też nie wiemy, czy sam Hiob miał okazję tą księgę przeczytać osobiście za życia. Może miał, może nie miał. Jeżeli miał, to ta rozmowa cytowana w pierwszych rozdziałach uzupełniła mu wiedzę i rozjaśnienie. Natomiast jeśli nie miał okazji przeczytania tej księgi, być może nie miał, to nie zmieniło to w ogóle faktu, że Hiob został oświecony. I Hiob tak naprawdę stanął w tym miejscu, w którym miał stanąć na koniec z woli Boga. Tak zawsze mam, rozważając to, ten werset w pamięci: tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Te słowa padają na pewno przedtem, zanim Hiob te wersety z pierwszych rozdziałów, które my znamy, usłyszał, o ile usłyszał. Kochani, i to jest dla mnie ważne, bo Bóg przez to, dokładnie przez to, co powiedział w tych rozdziałach, doprowadził Hioba do tego miejsca. Doprowadził Hioba do takiego miejsca, w którym on mógł ukorzyć się przed Bogiem, mógł pokutować przed Bogiem. I nie zrobił tego ze względu na strach czy na umęczenie doświadczeniami, ale zrobił to, kochani, ze względu na to, że poznał Boga bardziej, że został oświecony. Mówi: oko ujrzało. To taka figura retoryczna. Nie spodziewam się, że ujrzał Boga w jego pełni, okiem fizycznym, ale mówiąc oko ujrzało, ma na myśli oświecenie oczu wiary. Kochani, i właśnie dlatego, że Bóg przemówił, mrok ustąpił. Bóg przemówił i przyszło światło do życia Hioba. I w tym świetle Hiob przybiera błogosławioną postawę. Błogosławioną, choć dla nas bardzo trudną i często taką odsuwaną, postawę uniżenia, postawę uciszenia się, uznania Bożej woli. I kochani, to ta postawa poprzedziła ratunek Hioba. Często jako ludzie, myślę, to obserwujemy, ale też ja, jak obserwuję swoje życie, czy życie swoich bliskich, ale głównie swoje, to widzę, że modlimy się o Bożą interwencję, o Boży ratunek, o Boże cudowne, potężne działanie w naszym życiu, o tą moc, która w spektakularny sposób coś odmieni. I cały czas się uczę, że niezwykle istotną sprawą jest to, że zanim taka moc przyjdzie, mniej lub bardziej spektakularna, najpierw powinno przyjść oświecenie Boże. Najpierw Bóg powinien mnie oświecić i pokazać, co się dzieje, jaką postawę mam przybrać. Bóg nas doświadcza, mniej lub bardziej boleśnie. Bóg nas poucza, Bóg nas sprawdza czasem. I końcem tego doświadczenia jest ratunek. Ostatni raz to podkreślę. Ale zanim ten ratunek nabierze swojej pełni, jest Boże oświecenie. Bóg naprawdę chce, żebyśmy zostali oświeceni, nie tylko uzdrowieni, oświeceni, uratowani w naszej duszy, we wnętrzu, żeby te zmagania nasze były rozwiązane. Często widzę tak, jak się dzieciom coś daje. Dzieci, jak dostają prezent, to jakby od razu przechodzą do radowania się tym prezentem. Rzadko widać tą refleksję nad tym, dlaczego ten prezent, dlaczego teraz, dlaczego wcześniej nie, dlaczego taki, a nie inny. Po prostu jest euforia i my trochę czasami tak jak dzieci, dostajemy od Boga coś wielkiego i szybciutko zabieramy się za radowanie tym czymś wielkim. Ja wierzę, że w nowym życiu oczywiście jest tego coraz mniej, ale patrzę wstecz, patrzę na te pierwsze prezenty, które od Boga dostałem, kiedy byłem zupełnie niezdolny do tego, żeby w ogóle Bogu służyć i Bóg nagle mnie uzdrawia z tego czy z tamtego. I pierwsze co, to po prostu Jestem zdrowy, więc korzystam. Nie zauważyłem nawet, że wewnętrzne rozterki nie zostały przemyślane. Ale to już na inny czas. Kochani, ciężko jest zobaczyć wśród utrapień, wśród krzywdy, wśród ciężkich doświadczeń, ciężko jest zobaczyć tą naukę. Ją łatwiej jest zobaczyć, kiedy jesteśmy w miarę dobrym stanie, w miarę błogosławionym stanie. I dlatego widzę niezwykłe błogosławieństwo, że możemy rozważyć tą historię bohatera wiary, jakim był Hiob, czy w ogóle patrzeć w Biblię i patrzeć na bohaterów wiary. Z taką nadzieją, że jak przyjdzie na mnie to mroczne doświadczenie, taki mrok, w którym być może już ta nauka będzie bladła, to w sercu to, czego dzisiaj się uczę, patrząc na tą historię, że to zajaśnieje, że to będzie, że wyda swój owoc w tym czasie. I jeszcze jedna taka konkluzja, kochani. Nie wiem, czy tak samo to doświadczacie, ale bo ja nie chcę tego jakby wkręcać nikomu. Cały czas mówię, jak ja to przeżywam. Kiedy jestem w tym zamieszaniu wewnętrznym, pogubiony, utrapiony, ja nie potrafię tego udźwignąć sam w sobie. Nie mam takiej mocy, żeby poprostować te krzywe ścieżki, tą plątaninę myśli jakoś ogarnąć, poskładać to, wiecie, w takim odpowiednim porządku. Nie mam takich kompetencji umysłowych. Dlatego tym bardziej wiem, że potrzebuję oświecenia Boga. I wiem też, że Bóg to wie. Że nie wymaga ode mnie, żebym sam poukładał pewne sprawy. Ale przychodzi w swojej łasce, dobroci i przemawia, tak jak przemówił do Hioba. Gdy Bóg oświecił tego człowieka, pamiętajmy, co on powiedział. Zgodził się z tym, co zarzucał, co wykazywał mu Elihu wcześniej, że jego słowa były bez poznania, były próżne, w sensie na próżno te słowa padały. Jeżeli były bez poznania, Hiob to wyznał później Bogu, on to zrozumiał. Ja myślę, że na tym etapie rozważania księgi, jak jesteśmy dzisiaj, to jest oczywiste, bo już mówiliśmy o tym wiele razy, ale chcę to mocno przypomnieć. Rozważamy dzisiaj i będziemy przez te kolejne rozważania mówili o sytuacji zmagania się człowieka z bólem, z cierpieniem, z doświadczeniem, które nie jest wynikiem poprzedzającego go grzechu. Nie mówię o tym, dzisiaj nie będę o tym mówił i w ogóle o tym nie mówię, kiedy rozważam tą księgę, że kiedy nabroimy i otrzymujemy konsekwencje tego, co nabroiliśmy, to nie ta nauka, to nie w tym kierunku moje myśli dzisiaj będą szły. Jeżeli doświadczamy cierpienia ze względu na nasz grzech, na nasze zaniedbanie, na nasze ludzkie po prostu błędy, to jest inna nauka na to. To jest, znaczy ono będzie nawet w pewnym sensie przeciwna do tego, co dzisiaj będę mówił. To jest nauka właśnie, prośba o zrozumienie, prośba o pokutę, o zaparcie się siebie. To są inne tematy. Dzisiaj mówię o tym doświadczeniu, którego po prostu nie rozumiemy, bo nie widzimy bezpośrednio wpływających na nie przyczyn. Ani w nas, w grzechu jakimś naszym, ani nawet w okolicznościach. Po prostu czasami spada na człowieka coś, co nijak nie da się wytłumaczyć i wyjaśnić. No więc dobrze. Pierwszy wniosek, którym dzisiaj się dzielę. Nasza relacja z Bogiem, w tym sensie poznanie Boga, przyjęcie odpowiedniej postawy wobec Niego, służenie Mu odpowiednio, bycie Mu miłym. Nasza relacja z Bogiem nie jest oparta na zrozumieniu wszystkich Bożych zamysłów. nie jest oparta na zrozumieniu wszystkich Bożych dróg. Nie zasadza się na tym, że my to rozumiemy czy zrozumiemy. Ona zasadza się na tym, że my uznamy Jego zamysły za doskonałe i dobre dla nas, nawet nie rozumiejąc ich w całości. I to jest taka teza, kochani. Ja oczywiście broniąc jej, nie chcę teraz powiedzieć, że nie mamy dążyć do zrozumienia Boga albo odrzucić rozum w naszej relacji z Bogiem. Nie o tym mówię. Wiele rzeczy Bóg nam objawia i nasz rozum jest w to zaangażowany. Nawet dzisiaj to, co bracie mówiłeś, co dane nam jest z łaski Bożej zrozumieć, że Chrystus umarł za nas, żebyśmy mogli żyć. Nasz rozum jest w to zaangażowany, my to przyjmujemy rozumem. Chociaż w rozważaniu tej prawdy i tak staniemy w pewnym momencie w miejscu, w którym powiemy, nie rozumiem, dlaczego ja taki grzesznik. Tak? No to jest pewne rzeczy, nasze zrozumienie nie doścignie Bożej woli. Ono nam pomaga funkcjonować, ale nie ogarniemy Boga rozumem. Nasz rozum bierze udział w budowaniu naszej wiary. Bierze udział i to ważny. Ale nie pełni on funkcji nadrzędnej w tym, jak nasza wiara jest budowana. Nad rozumem, nad zrozumieniem są jeszcze różne inne rzeczy, na przykład pokora, na przykład bojaźń. Pokora, która sprawia, że poddajemy się Bogu pomimo cząstkowego zrozumienia, pomimo tego, że nie umiemy postawić kropki na końcu zdania i rozkładamy ręce często. Przyjrzyjmy się jeszcze raz serią pytań. Tutaj tylko kilka przeczytam. Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary? Czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy? Na czym osadzone są jej filary? Albo kto założył jej kamień węgielny? Kochani, to są pytania retoryczne. Odpowiedź na nie jest prosta. Nie. Nie wiem, nie rozumiem, nie brałem w tym udziału, nie było mnie tam. Nie rozumiem, nie wiem. To jest odpowiedź. Bóg przypomina Hiobowi, przypomina, mam nadzieję, tak rozumiem Hioba, że on mu te rzeczy przypomina, że sam stworzył wszystko według własnej woli, według własnego pomysłu, własnego planu. Nie potrzebował rady żadnego człowieka, żadnego stworzenia. Nie potrzebował i nie radził się. I taki plan jest doskonały. Jest niezepsuty, niezmącony. To jest Boży plan. Absolutnie od początku do końca Jego. Niezniekształcony lichym poznaniem człowieka albo innego doradcy. Nie wiem jak wy, ale ja czasami daję się zniechęcić. Rzadko, bo rzadko, ale czasem przychodzi taka jakaś myśl dziwna, się przypałęta, że ten świat mógłby być lepiej ułożony. Bo widzimy niesprawiedliwość, niszczycielską działalność człowieka, to zło naturalne w postaci ostatnio groźny wirus z Chin, bakterie, choroby, żywioły, kataklizmy. I sobie myślimy, to nie jest dobre. Jak Bóg stwarzał świat, to był dobry. Teraz już nie jest dobry. Jak Bóg planował, na etapie planu to wszystko było dobre, ale się popsuło, już nie jest dobre. Czasem daje się zniechęcić i sobie tak myślę, że to mogłoby być inaczej, że jest źle. Ale kochani, Bóg przypomina Hiobowi, że wszystko, co stworzył, On sam stworzył. To jest Jego plan. To jest dobre. Gdy mówi Hiobowi o stworzeniu ziemi, to nie mówi mu że wszechświat jest złożony. O, taka na przykład myśl ktoś mógłby powiedzieć. Że Bóg tłumaczy teraz Hiobowi naturę wszechświata, że jest taki albo inny. Kochani, ja tu widzę taki impuls, takich kilka zdań z ust Boga, że jest ziemia, że jest osadzona we wszechświecie, że jest nieogarnięta ludzkim rozumem. I kochani, widzę w tych słowach, że ta cała cudowna, bezkresna, niepojęta rzeczywistość, nie mająca wyraźnego początku, końca, w skali mikro, w skali makro, w żadnej skali, jest nieogarnięta. Jest cudowna, jest po prostu... To jeszcze nie jest pełnia. To Bóg mówi, że to jest moje dzieło. Ja to stworzyłem. To jest o tyle mniejsze ode mnie, o ile mniejsze może być dzieło rękodzielnika. Mówi do mnie, tak jak mówił do Hioba, ja to tak słyszę dzisiaj. Ty świata nie rozumiesz. Ty wszechświata nie rozumiesz. Ty mojego dzieła nie rozumiesz. Ty mnie nie zrozumiesz, tym bardziej. Nie dościgniesz. Nie ogarniesz. To ja jestem nieskończony, mówi Bóg do mnie przez te słowa. To, co dla ciebie jest nieskończone, to jest moje dzieło. Ja jestem nieskończony. Próba doścignięcia Boga w zrozumieniu, rozumem, to troszeczkę tak, jakby chcieć umieścić ocean w szklance wody. To i tak nie jest doskonałe porównanie. Ale obraz jest ten. To się nie da zrobić. Nasz rozum jest jak ta szklanka. Boża myśl jest jak nieskończony ocean. Nie upchnę tego. Nie da rady. I czasem myślę sobie, że znowu taka dziwna myśl może się przypałętać mi do głowy, że Bóg się może nie chce podzielić tą wiedzą. Że nie chce nam objawić pewnych spraw. Że Hiobowi nie chciał czegoś wytłumaczyć. Ale wiecie, ja wierzę, jestem przekonany, że jest zupełnie odwrotnie, jest wręcz przeciwnie. Bóg bardzo chce nam wyjaśnić, wytłumaczyć, wskazać, przyprowadzić do zrozumienia. On chce to robić i to robi. Tylko nie robi tego w jednym wykładzie. Nie zrobi tego na 10 stronach. Nie zrobi tego w odpowiedzi na jedną modlitwę, na 2 modlitwy, na 10 modlitw. Nie objawi tego jednemu człowiekowi, dwóm, całej kongregacji, całej denominacji, całemu kościołowi na świecie. Nie objawi tego nie dlatego, że nie chce i tego nie robi. On to robi tylko po kolei, pomału, stopniowo. Kończył będzie w wieczności. Paradoks, czy w wieczności można coś skończyć? Nie można, ale to mi to pokazuje, tak, że nieskończony Bóg zechciał nam się objawiać i będzie to kontynuował w wiecznej relacji ze swoimi dziećmi. Jak to będzie wyglądało, nie wiem, to są rzeczy przyszłe, ale wiem jedno, że Bóg objawia siebie i robi to w taki sposób, na ile my możemy to przyjąć. Na ile jesteśmy gotowi, na ile jesteśmy pojemni, na ile jesteśmy chętni też. Kochani, im bardziej poznajemy, kim jest Bóg, przestajemy Mu odwdzięczać się w zamian za zrozumienie. Zaczynamy Go podziwiać coraz bardziej pomimo zrozumienia. Pragnąć społeczności z Nim pomimo tego, że Go ogarniamy. Ja gdy patrzę w swoją historię, to widzę, że na początku najbardziej cieszyło mnie, że coś zrozumiałem, że coś zobaczyłem, łyknąłem jakąś ciekawostkę. Ach, i to mnie prowadziło do takiej radości. z biegiem dni coraz bardziej widzę, że właściwie to nie buduje mojej wiary. Nie tak mocno, jak to poddanie się Bogu, ukorzenie przed Nim, pomimo zrozumienia. Do końca wiele spraw będzie owianych tajemnicą. Jako przykład chcę Wam tylko powiedzieć coś, co mnie bardzo mocno buduje za każdym razem, kiedy to czytam czy słyszę. To aż mnie rozpiera z podziwu, gdy Pan Jezus mówił swoim uczniom o prześladowaniach, jakie przyjdą. W kilku miejscach o tym mówił. Bardzo często podawał obrazy tak mocno sugestywne, że można było sobie wyobrazić, co to się będzie działo. Oni jeszcze wtedy tego słuchając wiedzieli, że to ich będzie dotyczyło. I zaraz po tych opisach nigdy nie pada na Pana Jezusa grad pytań. A dlaczego tak? Dlaczego tak? Wyjaśnij. Wytłumacz się, dlaczego nie weźmiesz nas od razu do nieba, dlaczego nie dobrostań, dlaczego nie prosperity i tak dalej. Oni tego jakby nie wylewają się z nich te pytania i sobie myślę, dlaczego? Skąd to się bierze? Gdyby mi ktoś przyszedł i powiedział, że czeka mnie jakaś katastrofa życiowa, zaraz bym 1000 pytań, dlaczego? Dlaczego tak? Wytłumacz się. Nie mam na to odpowiedzi, ale tak w sercu swoim podejrzewam, że ta bliskość, którą mieli z Panem swoim, ona ich syciła. Nie syciło ich rozumowe, wiecie, domknięcie tematu. Ta miłość, która łączyła ich, ta więź, budziła w nich zaufanie, że nawet jeżeli tak będzie, jak on mówi, to i tak warto, to i tak jestem z Tobą, to i tak Cię nie opuszczę. To i tak to jest moja droga, nawet jeśli nie zrozumiem, nawet jeśli nie ogarnę umysłowo. Wracam do pierwszej tezy, pierwszego wniosku. Potrzebą Hioba nie było zrozumienie swojej sytuacji. Pragnienie zrozumienia rodziło się w jego jeszcze nieoświeconej duszy, jeszcze w tym czasie, w którym zmagał się z pytaniami. Jego prawdziwą potrzebą była przemiana serca z tego domagającego się zrozumienia i wyjaśnienia w to uniżone przed Bogiem pomimo braku zrozumienia. Gdyby Bóg zostawił Hioba w stanie duszy, w stanie serca, wołającego o zrozumienie, to na 100% Hiob utonąłby w żalu, w mroku, w swoich frustracjach. Na 100% mówię nie dlatego, że wiem, tylko dlatego, że zrozumienie pewnych spraw nigdy nie wypłynie w relacji Bóg-człowiek do końca. Zrozumienie wszystkich Bożych zamysłów to rzecz nieprzeznaczona dla człowieka na dziś, na teraz, na już. Są pewne rzeczy ukryte, należące do Boga i Bóg nie dzieli się wszystkimi informacjami na raz, na teraz. Nie wszystko ma swoją prostą odpowiedź. I kochani, praktyka. Moja praktyka jest taka, że w moim ciele, w mojej naturze istnieje ten pęd do zrozumienia, ten głód zrozumienia, ujrzenia precyzyjnie tego, co mnie dotyczy. To samo mieszkało w Hiobie, to samo mieszka w każdym z nas. To jest nasze naturalne. I wiem też, że to jest w pewnym sensie dobre, że jest to pewien też motor do tego, by iść do przodu, by szukać odpowiedzi, szukać Boga. Gdy ogarniamy całą historię Hioba, to widzimy właśnie, że to była taka całość. Pęd Hioba do zrozumienia. Frustracje rodzące się z powodu tego, że zrozumienia nie ma. Interwencja Boża z Jego Słowem, która oświeca Hioba, że niekoniecznie zrozumienie, właściwie nie zrozumienie, ale inne potrzeby doprowadzą go do tej pokuty, do tego stanu, w którym Hiob się upokorzy. Kochani, i to są, jeżeli to jest w naszym życiu całość, to dobrze, to jest dobrze. Jeżeli doświadczamy tego, że i zmagamy się, ale i słyszymy Boga, i zadajemy Mu pytania, ale i się korzymy, to wszystko jest w dobrym miejscu. Natomiast jeżeli widzimy w naszym życiu takie odcinki, w których rośnie frustracja, bo wołamy do Boga, a nie słyszymy głosu, to życzę wszystkim z Was i sobie, bo mnie to też dotyczy, żeby te odcinki były jak najkrótsze. Żebyśmy jak najszybciej, ja nie chcę powiedzieć opamiętali się, ale żebyśmy sobie w sercu przypomnieli tą historię Hioba albo świadectwo innych braci czy sióstr, że po okresie tej frustracji jest jeszcze inna postawa, którą winniśmy Bogu. Gdzie byłeś, kiedy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz, jeśli rozumiesz. Bóg nie uświadamia, kochani, Hioba, że marny z niego astronom, że co ty, Hiobie, wiesz o obrotach ciał niebieskich, co ty wiesz o gwiazdach. To nie ta lekcja od Boga płynęła do Hioba. Nasza niewiedza nie dotyczy tylko spraw astronomii. Bóg mówi do człowieka, że wszystko, co on stworzył, jest stworzone przez niego i w sposób, który jest dla człowieka obcy. Innymi słowy, my nawet nie znamy technologii, w jakiej Bóg ten świat uczynił. Wiemy, że On to uczynił swoim słowem. Czy to jest znana nam technologia? Mamy taki know-how, jak się mówi w przedsiębiorstwach? Nie mamy. Nie wiemy. Nie wiemy, jak to jest uczynione. Nie wiemy, kiedy to było uczynione. Nie wiemy, w jaki sposób. Nie wiemy, w jakim celu. Do końca nie wiemy tych rzeczy. Żadnej z tych rzeczy do końca nie rozumiemy. Taki przykład. Gdyby jakiś inżynier, który projektuje procesory do komputerów, zaprosił mnie na halę produkcyjną i pokazał: Paweł, zobacz, tak to produkujemy. Nawet gdyby mi to pokazał i opisał krok po kroku, co robi, nic bym z tego nie zrozumiał. Co najwyżej w swojej pysze mógłbym wyjść później z tego zakładu i przy równie nieoświeconych w tej sprawie ludziach poszpanować, że coś widziałem więcej, coś liznąłem i tak, o wiecie, a bo procesor to się wytwarza tak i tak. Tak się czasami łapię na tym, że coś tam człowiek liźnie jakiejś wiedzy i potrafi już pobłyszczeć w towarzystwie. To mówię nie w kontekście Hioba, mówię to w kontekście swoim. Chodzi mi o to, o ten brak wiedzy, żeby to zrozumieć. Tak naprawdę to nic nie rozumiem. Mało rozumiem. I gdybym miał na swoim zrozumieniu oprzeć moją postawę wobec Boga i gdybym chciał być oczywiście w tym uczciwy, to bym chyba się odwrócił i poszedł w drugą stronę. Czy pojąłeś szerokość ziemi? Powiedz mi, jeśli to wszystko wiesz. Gdzie jest droga do miejsca przebywania światłości? Gdzie swoje miejsce ma ciemność? Tu już bardziej takie, wiecie, abstrakcyjne pojęcia. Światłość, ciemność. Czy wiesz to, bo wtedy się urodziłeś i liczba twoich dni jest wielka? Te słowa padają z ust Boga. Czy wiesz? Czy rozumiesz? Czy pojąłeś? Nie. Absolutnie nie. I dlaczego takie bardzo ważne jest uświadomienie sobie i zobaczenie siebie w pozycji braku wiedzy, braku rozumowania, braku kompetencji? To takie poniżające. Dzisiejszy człowiek nie lubi być postawiony w takim miejscu, Raczej się wstydzimy nierozumności i słusznie. Raczej wstydzimy się no po prostu niewiedzy. Wolimy wiedzieć, lubimy wiedzieć. Kochani, ja myślę, że i to jest na mój użytek tylko. Nie czujcie się pouczeni ani pouczani. Osobiście myślę, że ciężko się poucza kogoś, kto myśli, że wie. Ciężko jest być uczniem, kiedy się wie. Kiedyś zadałem takie pytanie koledze, którego mój przyjaciel, kochany mój przyjaciel, szedł taki zawiany i go pytam, a czemu ty w szkole nie jesteś? Przecież ja już wszystko umiem. On to tak szczerze powiedział, no tak się czuł po prostu. Ciężko jest wyleczyć chorego, kiedy on myśli, że jest zdrowy. Ciężko nauczyć, kiedy myślę, że ja umiem. I dlatego, kochani, myślę, że Bóg, kiedy chce nam coś dać, niezależnie, czy to jest wiedza, czy to jest ratunek w tym, czy w innym, najpierw uświadamia nam, że my tego nie mamy. To jest absolutnie pierwszy etap na przyjęcie od Boga czegokolwiek. Najpierw muszę zrozumieć, że ja tego nie mam. Że wyciągam ręce po coś, czego sam w sobie nie mam. Kiedy chce mnie Bóg oświecić, najpierw udowadnia mi, że ja nie umiem, nie rozumiem. Nie jestem w świetle, nie ma we mnie światła. Po drugie, kochani, jeśli chodzi o wiedzę, o to zrozumienie, zaspokojenie naszego rozumu, Bożym pouczeniem, które widzę w tej sytuacji Hioba, jest właśnie to, że Bóg nie chce uwielbienia od człowieka opartego na wiedzy. Nie chce w takim sensie, że prowadzi człowieka w inne miejsce, w takie miejsce i doprowadził Hioba w takie miejsce, ale nas też doprowadza. Kiedy uwielbienie, które płynie z naszych serc, nie jest wynikiem naszego zrozumienia, ale jest wynikiem naszej pokory, bojaźni. Podziw oparty na uniżeniu przed Bogiem. Podziw oparty na tym, że drżę przed Jego majestatem, że mam świadomość, kim On jest, mimo że Go nie rozumiem. Świadomość serca, świadomość duszy, to doświadczenie Boga. Tak myślę, że właśnie dlatego Biblia mówi, że początkiem mądrości jest bojaźń. Że nie czytam, że początkiem mądrości jest zrozumienie. W Hiobie to widziałem. Widzę w swoim życiu to, obserwuję, zaczynam obserwować, że człowiek nie zbuduje odpowiedniej postawy wobec Boga na tym, że zaspokoi swój głód wiedzy. I wiecie, czasami bardzo smutne to jest i to jest chyba najsmutniejszy widok, szczególnie w kościele, szczególnie gdy czasami patrzę w lustro, kiedy widzi się człowieka puszącego się swoją wiedzą, mającego swoje zdanie na każdy temat, ale człowieka, który nie widzi, że stoi w pozycji pychy, że stoi w pozycji nadęcia. To są bardzo smutne obrazy. To jest zagrożenie, które dotyczy nas wszystkich. Musimy to bardzo mocno badać. I taka nauka, kochani, jest bardzo trudna do przyjęcia. Hiob nie ukorzył się przed Bogiem w momencie, w którym zrozumiał. Czytamy o tym, widzimy to w Biblii. On mówi, to są rzeczy zbyt cudowne, ja ich nie rozumiem i więcej o nich nie będę mówił. To są te trzy elementy, które widzimy w odpowiedzi Hioba. Rzeczy zbyt cudowne, Ja ich nie rozumiem. Nie będę się o pewnych rzeczach w pewnym momencie wypowiadał. Dla mnie to jest piękne wyznanie, kochani, bo to wyznanie nie padło od Hioba w momencie, w którym Bóg już mu przywrócił dobrostan, w którym już mógłby Hiob usiąść spokojnie i tylko jako taką konkluzję powiedzieć. My tak czasami robimy. Wszystko działa, to tak jako taką konkluzję sobie powiemy, że no, są to rzeczy cudowne. Hiob to powiedział w momencie, w którym jeszcze nie widział końca, jaki zgotował mu Pan. Ale on to powiedział, bo jego oczy zostały oświecone przez Boga. Przyszło światło, które rozgromiło, rozproszyło ten mrok. Jeszcze niedawno tonął w goryczy. Jeszcze niedawno od tych dobrych wniosków typu Pan dał, Pan wziął, szedł sobie drogą w kierunku jesteś okrutny, niszczysz mnie, chcesz mojej śmierci. Miało być światło, a jest mrok. Tak było jeszcze przed chwilą. Nagle, ale przyszedł czas, w którym powiedział kajam się przed Tobą. Przyszło światło. I znowu podkreślam, Bóg przez to, co powiedział do Hioba, odpowiedział mu. Odpowiedział na jego potrzebę. Oświecił go i przemienił. I już nie wewnętrzny konflikt, który był w Hiobie, ale skruszone serce prowadzą Hioba do pokuty. To jest niesamowite, kochani. Praktyczne zastosowanie dla siebie, jakie mam. To jest moje pragnienie. To jest droga, na której jestem, na której chcę dojrzewać, na której chcę zmieniać się, mocą Boga oczywiście, żeby nie tyle pragnąć wiedzy na temat tego, co mnie dotyczy, ale żeby uwielbić Boga w każdym czasie, pomimo braku wiedzy. Gdy byłem młodszy, jakiś czas temu walczyły we mnie takie myśli, dlaczego jest tak, dlaczego jestem taki, dlaczego moi rodzice są tacy, moje miejsce zamieszkania jest takie, dlaczego zmagam się z tym czy z tamtym. Szukałem tych odpowiedzi. Tonąłem we frustracji, bo odpowiedzi na nie nie było. Dzisiaj wiem, że ja nie potrzebuję na to odpowiedzi. Ja osobiście jestem może w takim miejscu, może to jest też etap jakiś. Przecież skrzydła mi nie wyrosły. Ale tak myślę, że jestem w miejscu, w którym nie domagam się od Boga wytłumaczeń z Jego planów i Jego dróg. Ale wołam o ten pokój do serca, o to pragnienie, o tą postawę odpowiednią przed Bogiem. Takie mam pragnienie. Tym chcę też zarażać innych, jeżeli to jest dobre pragnienie. Sami ocencie. Innym takim moim pragnieniem, głębokim, drugim, albo pierwszym nawet, ponad to, albo drugim, albo równorzędnie, o tak, jest to, żebym nie miał głodu dociekiwania jakichś nowinek z Biblii, traktowania Biblii jako miejsca na wyciąganie smaczków do tego, żeby później te smaczki gdzieś tam przedstawiać. Takie mam pragnienie, żeby Słowo Boże w każdym miejscu, szczególnie to trudne słowo, te trudne nauki, które prowadzą do świętości, pokory, uniżenia, żebym miał uwielbienie do tego słowa. Takie właśnie, które mnie poprowadzi. Wiem, że wtedy te kroki naprzód daję. Nie wtedy, kiedy rozumiem, ale wtedy, kiedy podziwiam, pragnę, kiedy moje serce woła, Panie, tego słowa potrzebuję. I znowu, nie chcę występować przeciwko interpretacji Biblii, ona jest potrzebna, potrzebni są ludzie, którzy umieją zinterpretować słowo. ale mówię o czymś innym, co jest obok, co jest moim pragnieniem obok, jakby obok tego, jest, to jest dla mnie, to jest jeszcze ważniejsze. Kochać Słowo, pragnąć Go, nie tylko rozumieć, nie tylko czytać to, co rozumiem. Tak jak tam jeden z klasyków polskiej komedii powiedział, że lubię tylko te filmy, które już widziałem, czy to piosenki były. Nie chcę tak. Trzecie zastosowanie dla swojego życia. Pragnę, żeby Bóg oświecał mnie tak, żebym zobaczył, że jestem w miejscu uczniostwa, że jestem uczniem, a nie nauczycielem, że powinienem słuchać Jego głosu, a nie gadać, że moją prawdziwą potrzebą jest słuchanie głosu Bożego, a nie wyciąganie od Boga informacji, które na dzisiaj potrzebuję. Gdy Bóg zaspokoi tą potrzebę, czyli przyprowadzi mnie do miejsca, gdzie będę w uwielbieniu i w skrusze, w pokorze, w bojaźni słuchał Jego głosu, to wierzę, że w sercu się zaczyna pokój. Układają się w pewne sprawy, nawet mimo tego, że rozumowo czegoś nie ogarnę. Wiem, że nie mam czasu, ale chcę jeszcze dwa słowa. Dwa słowa, kochani, na koniec. Niezwykle istotne dla mnie jest to, że Bóg przychodzi, aby ratować Hioba. I widzę, że przychodzi już najpierw w osobie Elichu. Chodzi mi o inspirację Elichu, o to, z czego on czerpie. Że Elichu nie reprezentuje w tej historii zawodnej, ludzkiej wiedzy. Czasami mówimy, że no, my na człowieku nie opieramy. To ja tak, nie opieramy na człowieku naszej wiary. Bóg też nie zostawił Hioba w sytuacji, w której tylko na Elichu miałby się oprzeć. Kochani, ale w jego posłudze, inspirowanej duchem, widzę przedobraz, może to tak powiem, przedobraz pełnych ducha, kochających braci i sióstr obok nas, którzy przychodzą do nas z pouczeniem Bożym, jako usta Boże. To jest reprezentacja Elichu. Nie jako, to ci trzej przyjaciele wcześniejsi reprezentowali świat z jego zawodną wiedzą. To Bóg ich ocenił jako tych w głupocie działających. Oni prawdy nie mówili, to oni, tak? To jest reprezentacja świata, który w jakiś może religijny i poustawiany sposób próbuje człowiekowi doradzić, ale efekty tego są marne, bo to jest, no bo to jest delegacja świata, to jest kąsanie, tak jak Hiob przeżywał to wszystko. To ten świat go kąsał. Ale Elichu już przychodzi nie jako czwarty z tej samej puli. Tak samo dzisiaj bracia i siostry, którzy miłują się nawzajem, to jest inna pula ludzi. To jest Boże wybawienie, Boży ratunek w postaci głosu, który przychodzi przez braci i siostry. I on jest trudny do przyjęcia. Ale tak Bóg zechciał, żebyśmy jedni drugim służyli zbawczym pocieszeniem, zbawczym wykazaniem. I kochani, druga sprawa to taka, że później Bóg swój głos prezentuje zaraz po Elichu. Nakłada swój autorytet na to, co mówił Elichu. Zobaczcie, że tam nie ma zgrzytu między ich mowami. Bóg potwierdza w pewnym sensie te kluczowe rzeczy, które mówił Elichu do Hioba. I jeżeli miałbym dzisiaj to widzieć w moim dzisiejszym życiu, to widzę tutaj głos Boży zapisany w kanonie świętych pism, czyli w Biblii. I ja wiem, że wielu teraz mogłoby stanąć i powiedzieć, co ty tu porównujesz, tu był głos z nieba, a ty tu czytanie Biblii. Ja nie mówię o czytaniu książki, nie mówię o książce, mówię o Bożym Słowie, które jest w ten sposób utrwalone, tak Bóg chciał. I to jest to samo Słowo, co do natury, które moglibyśmy usłyszeć z nieba, żyjąc w czasie, kiedy mówił ten głos do Hioba. To jest to Słowo. Ono co do natury jest właśnie takie. Ja nie mówię o czytaniu zwykłym. Mówię o tym, żeby przychodzić do tego Słowa z uniżeniem, z modlitwą, z pragnieniem Bożego oświecenia. No wtedy to Słowo, wtedy Bóg do nas mówi w taki sposób. I znowu nie występuje przeciwko ludziom, którzy mówią, że słyszą głos z nieba. Jeżeli ktoś z was słyszy głos z nieba, nie chcę z tym dyskutować. Ja osobiście słyszę głos z nieba poprzez to, co czytam w Biblii, ale czytam w modlitwie, w uniżeniu, w pokorze, w uznaniu tych słów za święte, w uznaniu ich za autorytet. I to jest ta ostatnia myśl, którą chciałem się podzielić. Króciutkie podsumowanie. To był jeden wniosek, on był najprostszy. To ten, że Hiob nie pokutował w momencie swojego zrozumienia. On pokutował, zanim zrozumiał, o ile zrozumiał swoją sytuację. Hiob został oświecony poprzez to, że Bóg do niego przyszedł ze swoim słowem, mówiąc o sobie, objawiając swoją osobę, pokazując Hiobowi, kim jest Bóg, kim jest człowiek i co z tego wynika. I to oświecenie duszy przyniosło Hiobowi odpowiednią postawę, a na koniec wywyższenie w postaci ratunku. Zachęcam do modlitwy, kochani. Uwielbiajmy naszego Boga. Dziękujemy, kochany Ojcze, że i nam zostawiłeś Twoje Słowo, że mamy je przetłumaczone na nasz język. Możemy sięgać po nie, możemy czytać i prosić Ciebie, byś do nas mówił, byś nam siebie objawiał. I Panie, daj, żeby to Słowo rzeczywiście jak strumień żywej wody wypłukiwało z nas wszelką głupotę, wszelkie nasze niewłaściwe myślenie, niewłaściwe postawy, aby to Słowo oczyszczało nas, aby to Słowo uzdrawiało nas, aby to Słowo napełniało nas Twoim życiem. I w jakiejś mierze potrzebujemy do tego rozumu, w jakiejś mierze potrzebujemy do tego badania, rozmyślania, zgłębiania, ale rzeczywiście musimy przyznać, że jeśli Ty nas nie oświecisz, jeśli Ty nam tego nie objawisz, to nasze intelektualne wysiłki są daremne, czy bardzo nikłe. Ślizgamy się po powierzchni, nie jesteśmy w stanie wejść w głębie i doświadczyć mocy tego Słowa, zbawienia, życia, mądrości, która sprawia, że nasze życie się zmienia. Daj Boże, byśmy poznawali Ciebie i też uznawali naszą cząstkowość w naszym zrozumieniu, cząstkowość w naszym pojmowaniu Twoich prawd. I abyśmy też rozmawiając ze sobą wzajemnie, rozmawiając z ludźmi, byli świadomi tego, że nasze argumenty, nasze racje są w stanie tylko sięgnąć jakiegoś poziomu, ale tak naprawdę jest potrzeba Twojego działania, Twojej pracy. I o to chcemy prosić dla nas samych, dla naszych braci i sióstr, dla tych wszystkich, którzy zadają te trudne pytania, dla tych wszystkich, którzy zmagają się z życiowymi problemami, z pytaniami dotyczącymi ich własnego życia, z pytaniami dotyczącymi tego, co dzieje się wokół, na tym świecie, z pytaniami, na które trudno jest nam żyć, które nas gdzieś dręczą. Boże nasz, pomóż nam ufać Tobie w pośród tego wszystkiego. Pomóż nam oprzeć się na tym, co wiemy, co objawiłeś nam, na tym, czego doświadczyliśmy. Pomóż nam znaleźć pociechę. Pomóż nam znaleźć siły w poznaniu Ciebie. I daj, by to poznanie się pogłębiało. Prosimy, daj nam wzrastać w poznaniu Ciebie. Amen. Amen. Amen. jaki płyną tyś ten sam. Mienia mocą wiecznie twarz. El Shaddai, El Shaddai, Wszechmogący Panie nasz, wywyższamy imię Twe, El Shaddai. Sam baranka dałeś, by nie zginął Abrahama syn. Tyś potężną ręką Twą może Siądźcie, bracia, siostry. Ja też tak trochę rozumiem, że ta rozumna służba nasza to nie polega na tym, że wszystko wiemy, ale raczej, że mamy świadomość naszej pozycji przed Bogiem i tego, gdzie winniśmy być przed Bogiem, w jakim miejscu. Właśnie w miejscu pokory, uniżenia, bojaźni. To są, myślę, że to jest to. Będziemy wspominać śmierć pańską, tak jak co tydzień mamy zwyczaj łamać się chlebem, podawać sobie kielich. Chciałbym coś krótko przeczytać przy tej okazji. To jest z Ewangelii Mateusza, 26 rozdział. To, o czym będę chciał mówić, to muszę wam powiedzieć, że się w sobotę już rano obudziłem z tą myślą i dużo o tym myślałem. Nie wiedząc w ogóle, że będę się z wami miał okazję podzielić, ale przeczytam. To jest od 26 wersetu, 26 rozdział Mateusza, Ewangelia. 26, od 26 wersetu. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb, pobłogosławił, łamał i dawał uczniom, mówiąc: bierzcie, zjedzcie, to jest moje ciało. Wziął kielich, podziękował, dał im, mówiąc: wypijcie z niego wszyscy. To bowiem jest krew moja nowego przymierza, która jest za wielu wylewana na odpuszczenie grzechów. I chciałbym, słuchajcie, powiedzieć króciutko o odpuszczeniu grzechów. To jest coś, o czym ostatnio myślę, co mnie dotyka. To jest też coś, czym wy się dzielicie. Tydzień temu mieliśmy okazję, nie ma Krysi dzisiaj chyba, nie? Nie ma. Mówiła świadectwo nam tydzień temu. No i to świadectwo mnie bardzo poruszyło, powiem wam szczerze. Dużo o tym myślałem. No i tak myślałem, że nawet Bóg włożył w moje serce różne myśli na ten temat, co ona przeżyła. To mnie po prostu bardzo dotknęło. Myślę, że to było w ogóle to, trochę o tym mówił Marek, jak nas odwiedził ze Śląska, jak mówił o tym powszechnym kapłaństwie. No dla mnie to było to, słuchajcie, to był w ogóle centralny punkt naszego spotkania w zeszłym tygodniu, jak dla mnie, bo byłem bardzo dotknięty tym, zbudowany, posilony, mam nadzieję, że wy też, właśnie tym, co siostra, już teraz wiem, że to jest moja siostra w ogóle, bo ją też mogłem poznać w tym, co mówiła, no to mnie po prostu bardzo gdzieś, wiecie, dotknęło. Mówiła tam o wielu cudach Bożych, które były w jej życiu. To były niesamowite rzeczy, uzdrowienia, zmiana myślenia. Zresztą no, większość z was słyszała. To było piękne, ale jak mówiła o odpuszczeniu grzechów, pewnie to też złapaliście. Powiedziała, że miała taki moment przed Bogiem, gdy prosiła Boga o różne rzeczy, on jej dawał, uwalniał, leczył, uzdrawiał i ona to określiła i powiem wam, że ja to chyba do końca życia tego nie zapomnę. Powiedziała, że najlepsze sobie zostawiła na koniec i to była ta myśl, a co z moimi grzechami? I się zwróciła do Pana, czy mi odpuścisz te grzechy? Ja parafrazuję trochę, ale to było to i słuchajcie, no to było, no to było piękne, nie? No to jest chyba to, co... No to chyba tutaj chodzi. To cała reszta to jest, Bóg jest cudowny, działa, już o tym mówiliśmy, ale odpuszczenie grzechów, to co mamy w Chrystusie, to jest piękne. Paweł dzisiaj mówił na wstępie o tym nowym życiu, o tym do czego zostaliśmy uzdolnieni, z czego nas wyrwał Pan. Bez odpuszczenia grzechów, słuchajcie, nie ma tych rzeczy, w ogóle nie ma możliwości, żeby było nowe życie bez odpuszczenia grzechów. Potem drugi Paweł mówił o objawieniu. Nie ma odpuszczenia grzechów, w sensie człowiek nie przyjdzie po odpuszczenie grzechów do Boga, jak nie ma objawienia, że jest grzesznikiem, że potrzebuje odpuszczenia grzechów, że potrzebuje ratunku. I dzisiaj również to będziemy wspominać, podając sobie chleb i kielich, że Bóg nam odpuścił grzechy, odpuścił tym, którzy do Niego się zwracają po to odpuszczenie, mają to objawienie, że byli grzesznikami, a już nie są. Myślę, że to jest bardzo ważne. To jest niby taka sprawa, tak jak dzisiaj mówione było, to z tych prostych niby, oczywistych, ale no niestety tak nie jest, też musimy powiedzieć. Ile to świadectw się słyszy ludzi, którzy, co na przykład jest takie popularne, że się mówi świadectwo po chrzcie. No, ja słyszałem dużo świadectw niestety, wiecie, gdzie człowiek stawał, mówił świadectwo, jak go Bóg, że poszedł za Chrystusem, a nie było tam mowy na przykład o odpuszczeniu grzechów, o tym, że byłem grzesznikiem, już nie jestem, więc dlatego myślę, że warto, żeby sobie przypominać o tym, żeby tak w ogóle Ewangelię głosić, bo przecież to głosimy. Nie głosimy zdrowia, że będzie zdrowie, że będą właśnie pieniądze, że będzie powodzenie, że teraz będziemy mogli realizować swoje pasje, a Chrystus będzie takim pomocnikiem, nam pomoże, tylko głosimy: człowieku, jesteś grzesznikiem, ale jest dla ciebie ratunek, bo Chrystus umarł, przelał swoją krew i zbawia każdego, tak jak mówił Paweł do tego w więzieniu, do tego strażnika. Uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony. To jest to. Gdy oni jedli, Jezus wziął chleb, pobłogosławił, łamał, dawał uczniom, mówiąc: bierzcie, zjedzcie, to jest moje ciało. Wziął kielich, podziękował, dał im mówiąc: wypijcie z niego wszyscy. To bowiem jest krew moja, nowego przymierza, która jest za wielu wylewana na odpuszczenie grzechów. Więc jest to kielich dla każdego, kto ma odpuszczone grzechy, kto miał to objawienie w swoim życiu, że jest grzesznikiem, któremu Pan odpuścił, a odpuszcza każdemu, kto do Niego przyjdzie. To jest dla Ciebie kielich wtedy. Pomódlmy się i podzielmy się tym kielichem, tym chlebem. Panie nasz, pobłogosław nam, Panie, w tym łamaniu się tym chlebem, Panie, dzieleniu się tym kielichem. Panie, chcemy Ci być wdzięczni, Panie, za to, że odpuściłeś nam grzechy nasze, Panie. To zwiastowanie nam przypomina o tym, Panie, ten chleb, ten kielich. To jest to, co Ty uczyniłeś, Panie. Dziękujemy Ci, że mamy przystęp do Ciebie, Panie, przez wiarę. Dziękujemy Ci, że objawiasz, Panie, do dnia dzisiejszego, że i nam objawiłeś, Panie, i że do dzisiaj objawiasz, że moc jest, Panie, w Ewangelii Twojej. Do dnia dzisiejszego przyprowadzasz grzeszników, Panie, kuty do nowego życia. Panie, dzięki Ci za to i chcemy wyznać, Panie, że jesteś dobrym Bogiem, że mamy nowe życie dzięki Tobie, że chcemy trwać w tym nowym życiu, że potrzebujemy, Panie, tego pokarmu codziennie z nieba, krwi Twojej, Panie. Pobłogosław nam, Panie, w takiej właśnie drodze, w poznawaniu Ciebie, w szukaniu Ciebie, w doświadczeniu, jak dobry jesteś, Panie. Bądź wywyższony, Panie Jezu. Ja tylko dodam, że te osoby, które przystępują do wieczerzy, będą jadły z tego chleba, piły z tego kielicha. Proszę, aby pozostały stojąc. Jeżeli ktoś nie chce lub nie może z jakichś przyczyn brać udziału, proszę, aby usiadł. Usiądźmy, proszę. Ogłoszenia, informacje, pozdrowienia. Ktoś ma pozdrowienia dla nas? Od Krysi jakiej? Miłosz. A, od Krysi Miłosz, która mówiła świadectwo w zeszłym tygodniu. To od tej Krysi? Tak. Dziękujemy bardzo. Jeszcze jakieś pozdrowienia? Dziękujemy. Dziękujemy. Ja przekazuję też od Adasia i Jagody, od Maćka. Są razem. I Maćka żona? Uciekło mi niesiu? Z Monika. Pozdrawiają też serdecznie. Wracają w tym tygodniu, także mam nadzieję, że już za tydzień Adaś będzie na perkusji wspierał naszą muzykę. Pozdrawiają też bracia i siostry z Wielkiej Brytanii, z którymi mam ostatnio troszkę częstszy kontakt. Wczoraj też rozmawiałem właśnie z tymi braćmi i siostrami w Leeds. Prosili też, by przekazać pozdrowienia, także pozdrawiam od nich. Chcielibyśmy jeszcze ustalić nasze dwa spotkania w tym miesiącu, jak się uda. Spotkanie braterskie dla braci i nasze spotkanie sobotnie w poście i modlitwie. Pytanie co do tego drugiego najpierw, czyli do tej soboty. 29 lutego siostra proponuje, ostatnia sobota. Czy komuś nie pasuje ostatnia sobota? Komu pasuje ostatnia sobota? Ręka do góry. Tak lepiej, bo tak to może ktoś nie słyszał. Dobrze, czyli rozumiem, że ci, co podnieśli ręce, deklarują, że jak nic nie stanie na przeszkodzie, to będą w sobotę. Także będziemy jeszcze przypominać o tym i spotkamy się. I tutaj bracia też musimy, może my bracia po prostu się spotkamy tutaj za chwilę. Ja bym proponował wstępnie dla braci ten termin tej samej soboty, żebyśmy po prostu bracia zostali dłużej wtedy i tyle w tą sobotę. Chyba, że macie inne propozycje, to dajcie znać. Już widzę, że niektórym nie pasuje, więc zaproponujcie coś innego, jak to, kiedy byśmy mogli się spotkać, bo chcemy się spotkać. I przypominam, że w pierwszy weekend marca, czyli 5, 6, 7, czwartek wieczór, piątek cały i sobota do południa mamy tutaj spotkanie dla braci z całego kraju. Dzwonią, już się zapowiadają, także przypuszczam, że znowu pewnie z 50, 60, 70 braci się zjedzie i będziemy tutaj razem się modlić, rozważać Boże Słowo, zachęcać się do wiary, podążania za Panem, dzielić się świadectwami i modlić się. Dużo modlitwy planujemy. Także wszystkich braci zachęcam, żebyście też sobie, jeśli możecie, tylko zarezerwowali ten czas. Czwartek wieczór od 18, cały piątek i sobota do godziny 14, powiedzmy. Także takie są plany. I też mam jak zawsze prośbę, kiedy to tutaj u nas się dzieje, bo to co 3 miesiące spotykamy się w różnych częściach kraju na te nasze braterskie spotkania, raz do roku w Wejherowie. Także tak jak w zeszłym roku, prosiłbym tych z was, którzy mogą wziąć do siebie, do domu tych braci. Oni będą mieli swoje materace, śpiwory, piżamy, ręczniki, więc tak naprawdę to wszystko, czego potrzebują, to kawałek miejsca w mieszkaniu, żeby mogli się przespać. Więc jeśli ktoś z was chciałby wziąć do siebie jednego, dwóch, trzech, czterech, pięciu braci, ile możecie, dajcie mi znać, ja zrobię listę, kto ilu braci może wziąć do siebie, do domu. I tych braci, dla których będziemy mieli miejsca w domu, rozparcelujemy, że tak powiem, po mieszkaniach, a reszta tutaj będzie spała i sobie radziła. I też w sobotę 7 marca wtedy chcielibyśmy tych braci po tym poście nakarmić, nie? Także też tych wszystkich z was, którzy chcieliby coś przygotować do zjedzenia dla braci, żeby pojechali do domu, już nie zemdleli po drodze, tylko żeby już troszkę ich nakarmić po tym poście, to też będę wdzięczny za tych wszystkich, którzy się zgłoszą, żeby coś przygotować do jedzenia. To chyba tyle z tych informacji, które pamiętam. Czy o czymś zapomniałem, to mi przypomnijcie. A, tam jest lista dotycząca szkółki, tak? Szkółki i odwiedzin Halinki, żeby pomóc jej przy drewnie. Ona mówiła mi ostatnio, że sobie radzi sama, że przywozi to drewno i jakoś nie ma takich, mówi, śniegów, mrozów, więc dużo tego drewna nie potrzebuje, więc sobie radzi, ale gdyby się pogoda zmieniła, gdyby było jakieś tam zapotrzebowanie, że tego więcej drewna potrzebuje na opał, to byłbym wdzięczny, gdyby tam jakieś osoby się wpisały, nawet już tam nie patrząc na te daty, tylko w ogóle, żebyśmy wiedzieli, do kogo możemy ewentualnie wtedy zadzwonić, poprosić, żeby pojechał do Halinki i to drewno jej wtedy pomógł przywieźć do domu. Jeśli nie ma więc... A, jeszcze za tydzień mamy agapę, jak co 2 tygodnie zawsze, czyli nasz wspólny obiad po nabożeństwie, więc też przypominam o tym, zapraszam oczywiście w środę na 18 tutaj na naszą wspólną modlitwę, rozważanie Bożego Słowa. We wtorek siostry spotykają się na modlitwę, w czwartek bracia, siostry spotykają się na modlitwę, rozważanie słowa w Gdyni. Także też zachęcam do tego, żeby uczestniczyć w tych różnych spotkaniach w miarę możliwości. A, czyli i w Gdyni, i w Rumi, i może niedługo w Redzie. Także zachęcam gorąco do korzystania z tych możliwości spotykania się. I też, jeżeli nie mamy możliwości na tych spotkaniach się spotkać, to nic nie stoi na przeszkodzie, by zaprosić do siebie brata, siostrę i spotkać się w domu. Wiem, że w Gdańszczanie też się spotykają u siebie regularnie, w piątki chyba, tak? Czy w czwartki? W piątki. Także to jest dobra rzecz, bracia, siostry, gdy się spotykamy ze sobą i rozmawiamy o Bożych rzeczach, modlimy się razem. I do tego też teraz jeszcze zachęcam. Za chwilkę tutaj zrobimy herbatkę, jakieś może kawkę, jakieś ciasteczka poszukamy w kuchni, także jeszcze pozostańmy chwilę, przywitajmy się, porozmawiajmy ze sobą chwilę, a potem na to piękne słońce ruszajmy i korzystajmy, póki ono świeci. Andrzej jeszcze ma informację. Tak. Tak, czyli planujemy w przyszłą niedzielę w trakcie Agapy dać Andrzejowi troszkę więcej czasu, pilota do ręki, żeby sam przewijał zdjęcia i będzie opowiadał o tej służbie, jaką tam bracia, siostry wypełniają wśród dzieci. To jest Kenia, dobrze pamiętam? W Kenii. Tak jest. No to tyle. Zapraszam do dalszej społeczności.